أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. سورة المزمل مكية وهي 20 آية وركوعان. سورة مزمل مکی سورت تے ابتدائی سورتوں کے دے شل آیاتوں دی او دعا رکوع دی. مزمل لفظی معنی پزان باندھے کپڑا اچون کے، یعنی کپڑا کے زان انغستن کے، اور تقریباً عمددے معنی دا پارا مدثر ہوم دے دوارا کمبل اغستن کے، مدثر او مزمل کمبل اغستن کے. دے دوارو صورتوں کے یو وقتی حالت یو مخصوص صفت سرا پیغمبر علیہ السلام تا خطاب کی. پیغمبر علیہ السلام یو کم سلویخ کالا او شپگ میاشت عمر چشو، نو پا مزاج کے زان لوال خوخ شو، تنہائی خوخ شلا، نو دا دے مخلوق نزان نشو. مکہ مکرمہ کے دا بیت اللہ نا شمال مشرق طرف تا یو غر دے، او دا غی دا پاسا غار دے، غار حرا وتوئی. نو دا غی غار حرا کے پیغمبر علیہ السلام با زان لپا خلوت کے عبادت کو، شپگ میاشتے دا عبادت کرو. بیا پدغ غار کے جبرائیل علیہ السلام ورتا پا نظر را گئے، جی دا زمکی اور دا اسمان تر منزا دا سروزر و کورسے را، اور جبرائیل علیہ السلام پہ تشریف فرما دے، اور بیا دے غار تم را گئے. دغ وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق لنبنی 15 آیاتنا نازل شو. نو دا فرشتی پا لنبی ذل ناتلل او دا وحی نازل دل دا دیت طبعی اثر پا پیغمبر علیہ السلام اوشو، او یو قسم گلگوز پیو لگی دلی. کور تراغی خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا تا خپل حال اوے، یخنی محسوس کولا، او بی بی تا فرمائی زملونی زملونی، پما باندے سو کپڑا راوا چوے کپڑا راوا چوے. پیغمبر علیہ السلام باندے کپڑا واچولی شلا، کمبل وغیرہ واچولی شو. بیا سو وقت پورے د وحی سلسلہ بند وا. دغ زمانے تا فترۃ الوحی ہوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اورز روانو ما ناصاف آواز میں وورے دو اسمان طرف تا میں اکتل او مغا فرشتا چی غار حراک مال راغلی وا دزمک او اسمان تر منزا یو معلق کرسی بان الناس ما بان بیا اگر روب او حیبت کیفیت راغی کم چمخ کی ملاقات کی شو کورتا چی پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑو بیاوی زمیلونی یا دسیرونی نو بیا دغ موقع کی یا ایوہ المدثر نازل شوید نو یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل دا دوارا دا شفقت او دا محبت پا الفاظ بانے خطاب دی دا دا شفقت دا من محبت انداز کی خبر اللہ لکہ یوزل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کورن خپشن جماعت تلارا فاطمی بی بی سرا خپشو کور تل کورن جماعت تلارا پا جماعت کے اوسنی وقت پشان جماعتون نو چه فرشون و قالینون نو نخور جماعتو پز مکبان پا خور پروت تی فاطمی بی بی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل چه دقا سر کور خفشو تلیلی پیغمبر علیہ السلام چه جماعت تو ورغی نو دی پز مک پروتو اودو او پا بدن پوری دا خور لگی دلیوی وی قم ابا تراب اے دا خور پلارا پاسا دا دا مینی و دا محبت و دا شفقت و آواز و اے دا خور پلارا پاسا یعنی پا خور پروتی پاسا نو دا مینی محبت انداز بانے اللہ پیغمبر علیہ السلام تو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر قوم اللیل پاسا دا شپی نو دا ابتدا دا اسلام وا پینزا وقت منز فرض نو پا داغی وقت کی دا پینزا وقت منز شب معراج کی فرض شویدی نو پا داغی وقت کی قیام اللیل دا شپیت تحجد کول دا فرضو او یواز فرض نا بلکہ کم از کم د شپې سلورم حساب خامخا ودرېږي دا فرضو چې د شپې کم از کم سلورم حساب ولاړي که شپه دولس ګنټې وي نو درې ګنټې به مسلسل ودرېږي نو قیام اللیل فرضو صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام با ٹولا ٹولا شپو ولارو تر دے چیدہ پیغمبر علیہ السلام قدم مبارک با اوپر سیدل نیو کال دا شپے ٹولا شپا عبادت لازمو نیو کال چی عبادت ٹولا شپا کرے رے ندین پس وطا اللہ بل آیات رو گی فقرعو ما تیسر من ہو یسون آسانی نوز کوا ٹولا شپا نا جسون رتا سانی قم اللیلہ الا قلیلا طولش پا ولالیا مگر لگا قند حسد شپی آرام کوا الا قلیلا او زد علیه یا پی لگور زیاد کا نو دا دی قلیلا تشریح پا نصفہو بانے شویلے جی نیمش پا ادرے گا نیمش پا قیام کوا نیمش پا آرام کوا اس دین نیم تا قلیل سنگوی لکھی گی نیمش پا قیام کوا یاد نیمش پینا لگ کم یاد نیمش پینا لگ زیاد نیم تا قلیل سنگوی جواب دارے کہ دا ماقام نشپا شورو شلا ناگے کہ خود ماقام منزو کا بیا دا ماسخوتن منزو کا منس کے ددوار منزنو وقت تیر شو نو اوس چه د دین باقی مانده که من شپا پاته آغا نیمکا ما خام منده و که ماسخوتن منده و که ماسخوتن نپسو چه که ما شپا را دقا نیمکا نو دا غی نیمه دا کل شپی پا نسبت دا نیمه نکم دا نو قلیلا اطلاق پزکو شو. علماء فرمائی چه دینه کم از کم ایک بٹا چار حصہ دا شپی مراد دا سالورم حصہ دا شپی بخام خوالارے کم از کم او کسیات ادرے گئے نمش پا ادرے گا کنی سلسان دو بٹا تین دا شپی ادرے گا یا کم کا یا زیاد کا ورتل القرآن ترتیلا او پا دم دم قرآن للا خو واضحا او پدم دم بانے قرآن للا یعنی تلوار مکوا ورتل القرآن ترتیلا استقامت سرا سہولت سرا جے دخلین الفاظ اوزی تم پہ پوئے گی بلم پہ پوئے گی ندا ترتیل لے او اللہ دا قرآن دا لستو حکم پہ ترتیل سرا کرے لے ترتیل او تسہیل ور سرا دا قرآن پدے مانو کے سوچ فکر ہم کوا دشپے قیام اللیل کوا او پا قیام اللیل کے ورد تل القرآن ترتیلا مخیوی قوم اللیل دشپے ادرے گا بیاوی ورد تل القرآن ترتیلا پدم دم قرآن وایا دینا معلومی گی جدا تحجد منز باغے کے قراءت مشتا تسبیح مشتا در رکوع و سجدے او اصل شی قراءت تے اصل مقصود قراءت تے رضان لے مستقل ذکر کچے ورتل القرآن ترتیلا منز خوبا کے او گوار قرآن پا ترتیل بانے للا نو دینا معلومی گی جے صرف لستل گوار مطلوب ندی ترتیلم پک مطلوب دے دا قرآن صرف لستل نا بلکہ دا پا دم دم لستل لی چہ ہر یو حرف ہو ہر یو کلمہ واضح او صفا ادا کی گی زمانگ دا تراؤ ختمون ندی چہ سوک پا اسم نپی گی و بس اخیر کیوں ہی سب آخریش پا دا نو پدے اواتش پہ کہ پید ودریش پہ کہ ختم رہی مجھ پہ نپوئی گو کوئی بس روا ختم دے گو پدہ کہ قرآن ندا حافظ پخپل پوئی گی نو پس شاعت خلق پوئی گی دا کوترے مشینے و تلگولی دا قرآن کوترہ کوترہ کو بس مچو بنگارے و منز کے دا حق آواز رازی پا حق سڑے پیچھے چوی حق کو نو قرآن اللہ وی دا قرآن بم وے خو یواز لستل نا بلکہ پترتیل سرا پدم دم بے وے نو حرمین شریفین کے چے ال تک کم ختم کی گی نو بس دقا ختم دے چے پاگے بانے ارسو کپی گی واضح واضح رے او دا حرمین نا بہر زان تخلاص ہے ام سلمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام بی بی دا چاہتے تپوس کرے دا شپے دا مانزو او دا تلاوت دا کیفیت پا بارا کی پیغمبر علیہ السلام دا شپے من سنگا کی تلاوت سنگا کی ناغوی تو فرمان چی یو یو حرف واضح واضح بے لستا اس پا دے ترتیل کی چی پا مزا مزا و پا واضح الفاظ بانے توے نو لگے خوشوازیم پا کی کوا قرآن پا خوشوازے وایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ دا چا قراءت و تلاوت تا دا سے غوگ نگ دی لکہ سنگا چی دا پیغمبر تلاوت پا خوشوازے وغی تا غوگ دی سنگا چی دا پیغمبر تلاوت تا خوشوازے اللہ اوری نو دا سے دا بل چا غنوری توجہ وطن نکی کہ پیغمبر پر جہر تلاوت کی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د یو سړی تلاوت واورېده چې خوشالازه سره کو وی لقد رتل القرآن د په تحقیق سره په ترتیل قرآن وی فداه ابی و امی زما مور او پلار دادنه قربان شه نو ترتیل دې ته وی چې حروف او الفاظ په صحیح طریقې سره ادا کړي چې څوک یې لولي اغم پې پوهېږي او چې څوک یې اوري په اغم اثر کوي پیغمبر علیہ السلام په لاره تېرېده یو سړی د قرآن یو آیات تلاوت کو او جړلې وی پیغمبر علیہ السلام خلکو ته فرمایل وی تاسو د الله دا حکم اورېدلې ورتل القرآن ترتیلا بس دقه ترتیل لی دا کم سړی چې لګیا دی د قرآن آیات تلاوت کوي مانې ته ګوري جاړي یا ایها المزمل اے په کپڑا کې ځان انغستون کیا اے کمبل اغستون کیا قم اللیل پاس د شپې ټوله شپه پاسه الا قلیلا مگر لگا غند شپنا نصفه نیمه شپه او انقص منه یا د دین کم که قلیلا لگ او زد علیه یا پی ورزیات کا ورتل القرآن ترتیلا او پدم دما واضح واضح قرآن للا واضح و صفا قرآن وایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک من را اچو تاتا قولا ثقیلا یو وزندار خبرا قرآن یو وزندار کلام نے دشپی قرآن لستلو سرزان عدد کا تاوان گران گران کارون راتلون کلی چا گئی تا بلد شی شب بیداری سرا راتلون کی کارون بدر تا آسان شی دین پس بتا تا قرآن نازلی گی چی دیر وزندار قول لے قرآن دا سے وزندار قول لے چی پا جمعی کی با قرآن نازلی دل شروع شو پیغمبر علیہ السلام تا خولا و پیراغ للا و جمی کی با خولا پیرا للا تاسی غٹ غٹ ساز کی خولا او که پسورلے بسورو نو در دیر زور بسورلی کی ناستا او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نوی او زل پیغمبر علیہ السلام زما پا پتون بانلی سر مبارک لگو لیلی یاد پیغمبر علیہ السلام پتون مبارک دا زید ابن ثابت په پتون باندې لګېدلې او دغه وخت په پیغمبر علیه السلام باندې د وحی کیفیت شروع شو زید ابن ثابت وی د پیغمبر علیه السلام د بدن هغه زور زما په خپ باندې په پتون دومره ډیر راغی چې ما وی چې قریبا زما پتون اډو کې ماتیږي نو دا قرآن قول ثقیل ډیر قیمتي او ډیر وزندار قول دی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک منگ را اچو تاتا قولا ثقیلا یو وزندار خبر یو وزندار قول قرآن ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا بے شک دشپی پاسی دل ان ناشئة اللیل بے شک دشپی پاسی دل هی اشد وطئا دا دیر سخت پای مال کون کے دے دا نفس چخنے کئی دشپے پاسے دل دا نفس دباوی او چخنے کئی او پای مال کئی و اقوى مقیلا او دیر صدق وینا والا را اقوام دیر صدقیلا وینا را ان لك في النهار سبحا طويلا بے شک ستار پار پروش کی سبحا طويلا دیر اگدا مشغول تیارا دروازی لمخلوق سر استاوا ستارا وعظ و نصیت کے و تبلیغ کے نو دام عبادت دی خو پدے کے واسطی دی نو دشپی بلا واسطی اللہ تو ادرے گا دروازے دا مخلوق پواسطہ عبادت کے لگیا ہے تبلیغ کے نو دش پہ بلا واسطے اللہ تا ادرے گا. ان لک فی النہار سبحا طویلا, دا سبحا خپل لفظی معنی جاری کیدل گرزیدل, دا پا ابو کے پسین کے پتالاب کے چی بندہ لامبو وی نو بغیر سرکاوٹنا پا ابو کے روان وی دغتم سبحا وی سباحت وی بغیر سرکاوٹا لامبو وحل دے دے کے دا سبحن نمراد دروز مشغول کیا دا باغی کی تعلیم تبلیغ او دا مخلوق اصلاح وغیرہ دا ٹول پکیوی نو دا قیام اللیل پا حکم کی حکمتنا و مصلحتنا اللہ پاک بیانی عبادت کوا او پا دے کے اللہ تا متوجہ شا دا کار گران لی و اللہ بے آسانی دروازے بر اخبل مشغولتیا وی دا مشغولتیا ام عبادت تے خودش پے با دا تمام مخلوق نہ توجہ کٹ کے یو اللہ تو متوجہ شی. ان لک فی النہار بے شک سارا پارا پروز کے سبحن طویلا اگدا مشغول کیا دا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, واذکر اسم ربک یاد وت نم دخپل رب, واذکر اسم ربک یاد وت نم دخپل رب وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل خپل مانا دا مخلوق نہ منقطع کیدل او دا خالق پہ عبادت کے لگیدل, دا مخلوق نہ توجہ کٹ کا او اللہ تا پا عبادت کے مشغول شاہ. قم اللیل او وذکر اسم ربک, ادرے گا دش پہ او دخپل رب نم یادوا. قیام اللیل کوا او وسرا خپل رب یادوا. درواز خاص خاص عبادتون دیا غم کوا. ان لک فی النہار سبحا طویلا کی وطا اشارہ وشولا. او یو خاص عبادت چا ذکر دی نو د شپیم کوا دروازیم کوا هر وخت کی کوا پناستا پا ولالا پا روانا پا ملاستا هر وخت ذکر کوا. ذکر اللہ دا اللہ پاک ذکر پدی ہمیشہ والی کوا. پیغمبر علیہ السلام با هر وخت کی ذکر کوا. یذکر اللہ علی کل حین, پیغمبر علیہ السلام ہر وقت اللہ یادو. یعنی پدے ذکر بالے دوام کوا ہمیشہ والے کوا. دشپے دروازے یو وقت کے بم کمے نہ کے سستی پکران والے نہ کپ جب باندھی ہوئی نہ ہم بکے او کپڑ باندھی ہوئی نہ ہم بکر کے کل راسیوشی یہ بندہ ذکر پجب نشی کولے یہ کل بے پردی وی نہ دغه وقت په جب باندې ذکر نہ کے حضر کے و پدغه وقت کے ذکر کے نو خلق پی نہ پی گو تے لگیا ہے تو ذکر کے پزڑ کے اللہ یادے. نو اس پدے دے فرشتے نے دی خبر چ تو اللہ یادے او اللہ در باندې پوئے گی چ تو اللہ یادے. اللہ تا یادے او تو اللہ یادوا. نو دادا سشی چی دے نہ فرشتے ہم خبر نہ دی. میان عاشق و معشوق رمز کرامن کاتبین را ہم خبر نیس. بس دا اللہ و دا بندہ ترمنزا دزر ذکر دی. کان یذکر اللہ علی کل حین, پیغمبر علیہ السلام با ذکر کو دا اللہ ہر وقت کی. ذکر قلبی بجاری ہو. وتبتل الیہ تبتیلا, دے مخلوق نہ نظر کٹ کا او صرف دا اللہ رضا واخلا, دا اللہ پہ عبادت کے او لگا. نو دے عام مفہوم کی دا اللہ پا عبادت کی غیر اللہ نشریک ول دا اللہ عبادت کے نو غیر اللہ پا کی مشریک و تبتل الیہ تبتیلا خالص عبادت اللہ لکوا او دام ہم دا دا تمام اعمال حرکات و سکنات پا دیکھ نظر او بروسا صرف پا اللہ مخلوق دا نفع و دا نقصان مالک حاجت روا مشکل کشا مگنا مخلوق حاجت روا مشکل کشا مگنا ابن زید رحمت اللہ علیہ وی لتبتل معنی دا چی تمام دنیا و سچ پا دنیا کی دا پریدا او صرف اغی سیست متوجہ شا کم سیست چی اللہ سر علی ثوابون اللہ سر علی دا اللہ رضا و ثوابون تا متوجہ شا خود تبتل او دا مخلوق سر تعلق کٹ کول چی پا دی آیات کی راغلی دی نو ترک تعلقات او ترک دنیا چاہیے پا قرآن کی رہبانیت ویلی شدا راغے نے بالکل جدا شیلی رہبانیت پہ اسلام کی نشت رے لا رہبانیت فی الاسلام نو یو دا تبتل لے او بل رہبانیت تے نو دے دوالوں کے فرق لے رہبانیت دے تو ہوئی چی دنیا او دا دنیا تعلقات دے کٹ کرل پاغے کے خوندور حلال پاکیزہ سیزونا دا عبادت پنیت دے پرے خودل او عقیدہ دے دانا کہ دا حلال سیزونا میں پری خنینو اللہ نرزا کی گی دا شینا روال دا مکوا دے تا رہبانیتوی دا مکوا کہ حلال سیزونا میں پری خنینو خدا نرزا کی گی او دا حلال سیزونا پرے خودل دا عبادت تے دا رہبانیت تے او دا پہ اسلام کی نشتا یا عملاً ترک تعلقات دا سے اوکی چی دا خلق پتا کم واجب حقون دی دا غیم خیال نساتے نا دا رہبانیت خن دی دے دے کے چکم تبتل راغل دی اغدا چی دا اللہ سر تعلق اساتا نا دا اللہ تعلق دا با دا مخلوق پا تعلق بانے غالب وی مخلوق سرم تعلق ساتا خالق سرم تعلق ساتا خود خالق تعلق با غالب وی دا مخلوق پا تعلق باندے خالق سرم تعلق دے او دا مخلوق سرم تعلق دے خود دوارو کی با فرق وی دا مخلوق تعلق پخپل درجہ کی بھائی خزا بال بچ رونا خویند یاران دوستان دوی سر بدم خود تعلق کی خود خبر اتری بری خود دقی وقت کے بعد ازلو اللہ سر لگی دلی او دیتا وی صوفیان وطا خلوت در انجمن وی خلوت در انجمن پا مجلس کے ناس تے خلق دیوینی خبر اترم کے خوزر دے دا اللہ سر رے خاص تعلق دا اللہ سر او باز صوفیان وطا بیہما و باہما باہما دے طول خلق سر رے خو بیہما دوی سر نے دا اللہ سر رے نو دا اللہ سر تعلق دا بغالب وی دا مخلوق پا تعلق باندے کا اعتقادن وی عملاً وی نو دا دنیا تمام معاملات رشتہ دارے دے سر اس منافی نہیں دی دا ور سر جمع کی گی نو پیغمبرانو بیبیانیم کری دی دا بیبیانو سر بے ام تعلقو بچی او دا بچو سر بے ام تعلقو پیغمبر علیہ السلام نہ بی بیانے دا طول حق ادا کو اور نوسیے مو زامن لڑم خدے ورکڑی خدا من پا وڑکوالی کی وفات شو اور نوریانے لوئے شوے وادے شوے بچی شوی دی نوسان وسیم لو بولی ترے چھ پمانز کہ وتا پوگا د پاس ناستو پیغمبر علیہ السلام پمانزو او نوسی ولرا د پوگا وتا سوارشو او بغیر منظوم پوگا باندې وتا سواری پیغمبر علیہ السلام یې گرزی وزله کمزے کړي زرا الله سره دی دې سره هم تعلق قزرا الله سره نو ذکر اللہ ہمیشہ کوا دیر کوا دا مزل دا پارا او دا لارے را غنڈوڑو دا پارا حقیقت کی دو قدم علی دو قدم او پدے دو قدم باندے زیترہ سے رومبنے قدم دار چې د مخلوق سره تعلق کټ کا رومبے قدم مخلوق سره تعلق کټ کا دا رومبے قدم نو دویم قدم وصول الی اللہ اللہ تو رسیدی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی نو رومبنے د مخلوق سره تعلق کټ کا دا قدم شو نو دویم قدم د په عرش ور وړی دا ورسیدی بعد یې رومبنے قدم چې تا د مخلوق نه نظر کټ کا خالق تو اور اسیدی نو دا مخلوق سرا تعلق کٹ کول دے سرا لازم اصول الی اللہ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا دے کے دا دوالا قدم ری نو تبتل الیہ تبتیلا دے خلق سرا تعلق کٹ کدا اول قدم نو واذکر اسم ربک دا دویم قدم شو نو ذکر اللہ نہ مراد دار چ ہمیشہ ذکر کوا کمی پکرانشی سستی پکرانشی غفلت در کرانشی نو دا اغا مقام دے چ صوفیان وتا وصول الی اللہ وئی نو پدے دے کے پا قرآن کے آخری قدم مخ کے ذکر کر او مخکینی قدم رست ذکر کر دا ترتیب ولی بدل ک وتبتل الیه تبتیلا واذکر اسم ربک دا سے پکارو نو ولی اللہ واذکر اسم ربک مخ ک او وتبتل الیه تبتیلا دا رست ک لومبے قدم رست ک اور اسے قدم را مخ ک یہ پدے کے اشارہ را چہ دا دویم قدم مقصدی دے حقیقت کے دا دویم قدم وصول الی اللہ دا مقصدی دی نو دے زکر مخ کی ذکر کو دے مخلوق سرا دا تعلق ساتل دا دا اللہ و دا بندہ پا منز کی یو حجاب و پردہ دا دا تعلق کٹ کے چے اللہ تا ورسے گی بے حجاب ورا لے تعلق حجاب استو بے حاصلی چپی وندہا بکسلی واسلی وذکر اسم ربک دا خپل رب نو میادوا دا اللہ اللہ ویل دا بدعت نبی خپلا اللہ حکم کرے وذکر ربک یعنی دی ویلے رب یاد کا وذکر اسم ربک دا رب نم یاد کا نو اللہ دا ستا دا رب نم دی اللہ اللہ ویا لکہ دے اللہ اللہ تسوک بدعت وی نو دی نپوئی وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا یاد ونم دخپل رب وتبتل الیہ تبتیلا او تعلق د مخلوق کٹ کا الیہ اللہ طرف تورشا تبتیلا پا تعلق کٹ کا ولو پا جدا کی دلو مخلوق نہ جدا شنو اللہ سر یوزیشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين